czerwonym zapraszają sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. PKN Orlen, marka Lotto oraz Enea. Trzymajmy kciuki za naszych. Jesteśmy jedną drużyną. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 sierpnia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Piątek pod znakiem olimpijskich emocji. Mamy złoto w chodzie i rekord świata we wspinaczce sportowej. Zniszczone domy, zalane drogi i piwnice. Tak wygląda Małopolska po ulewnych deszczach. Rzeszowska Caritas organizuje rehabilitację po-covidową. Fantastyczne wieści płyną z olimpijskich aren w Tokio. Aleksandra Mirosław z rekordem świata we wspinaczce sportowej, pierwszej z trzech konkurencji w finale, zwyciężyła w świetnym stylu z czasem 6 sekund 84 sekundy. To rekord olimpijski, jednocześnie rekord świata. Od poprzedniego, należącego do Rosjanki, lepszy o 12 setnych. Rekord to nie wszystko, Polka prowadzi też po czasówce. Wspinaczka sportowa debiutuje w programie Igrzysk Olimpijskich. Ale ten piękny dla nas piątek w Tokio złotym medalem w chodzie na 50 km. Otworzył Dawid Tomala. To wyczyn niebywały, bo Polak ten dystans pokonał dopiero drugi raz w życiu. Mieszkańcy Bojszów na Śląsku, skąd pochodzi Dawid Tomala, pękają z dumy. Jestem ogromnie dumna, jestem po prostu pod wielkim wrażeniem zarówno pracy samego Dawida, jak i wysiłku i pracy trenera, jego ojca. Jest to dla nas bardzo takie, no niesamowite, tak? Wiadomo, że liczyliśmy, że Dawidowi pójdzie bardzo dobrze, wierzyliśmy, ale no przyznam szczerze, że no nie spodziewaliśmy, że to będzie akurat złoto. A za niespełna godzinę kolejne emocje. Na Stadionie Olimpijskim w konkursie rzutu oszczepem rywalizować będzie Maria Andrejczyk. Polka w eliminacjach była bezkonkurencyjna. Udział w finale zapewniła sobie już w pierwszej próbie. Więcej o zmaganiach olimpijczyków w specjalnym serwisie Tokio 2020 polskieradio24.pl. Ulewy nie oszczędziły południa Polski. Od wczorajszego wieczora strażacy interweniowali 2600 razy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Małopolsce. Tam doszło do lokalnych podtopień po przekroczeniu stanów alarmowych na rzekach, mówi Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej pracy mieli strażacy w samym mieście Krakowie, gdzie z 415 zdarzeń, które były w województwie, około 80% to były zdarzenia w samym Krakowie. W trzech dzielnicach, czyli Podgórze, Śródmieście, Bieżanów i Krowodrza. W dzielnicy Bieżanów miało miejsce przelanie wody z rzeki Sorafa i zalanie okolicznych posesji, okolicznych budynków. W całej Małopolsce podtopionych zostało łącznie ponad 700 budynków. Zalanych zostało ponad 100 odcinków dróg lokalnych i wojewódzkich. Wybuch w laboratorium kryminalistyki Komendy Policji w Gdańsku. Jedna osoba została ranna. Ze wstępnych informacji wynika, że poszkodowana została policjantka, która badała nieznaną substancję chemiczną. Ma obrażenia rąk. Na razie nie wiadomo, co konkretnie wybuchło. Ustalane są przyczyny i szczegóły zdarzenia. Wszystkich pracowników laboratorium ewakuowano. Na miejscu pracuje specjalna grupa chemiczna i straż pożarna. Kilkadziesiąt miejsc na rehabilitację po-covidową w Bieszczadach przygotowała Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Trwają zapisy, potrzebne jest jedynie skierowanie lekarskie potwierdzające przechorowanie COVID-19. Mamy przygotowane aktualnie 70 miejsc, ale ponieważ zainteresowanie jest duże, zapotrzebowanie jest duże na taką rehabilitację, dlatego podejmujemy także dalsze działania, aby pozyskać środki i móc zwiększyć tę liczbę osób, które będą mogły skorzystać z takiej rehabilitacji po-covidowej. Wyjaśnia dyrektor rzeszowskiej Caritas ksiądz Piotr Potyrała. Turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się już jesienią. Telewizja CNN poinformowała swoich pracowników, że 3 osoby zostały zwolnione za to, że przyszły do pracy bez szczepienia przeciw COVID-19, a tym samym naruszyły politykę sanitarną stacji. Prezes CNN wyjaśnił, że stacja stworzyła system oparty na zaufaniu, wymagając od pracowników szczepień, ale bez konieczności ich udowadniania. Szczepionka jest obowiązkowa dla każdego, kto pracuje w terenie, ma kontakt z innymi pracownikami lub pracuje w siedzibach stacji, oświadczył prezes CNN. W maju rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował, że pracodawcy mogą zgodnie z prawem wymagać, aby pracownicy w miejscu pracy byli zaszczepieni przeciw COVID-19. Program Trzeci Polskiego Radia zaprasza do Węgorzewa na festiwal Naturalnie Mazury. Już dziś stanie tam scena debiutów trójki, na której wystąpią młodzi polscy artyści. Jak mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, po lockdownie zarówno dla artystów, jak i publiczności to bardzo wyczekiwane spotkanie.

Trójka. Program trzeci. Przenosimy się do Tokio rzut oszczepem. To zawsze wielka niewiadoma, chociaż nasza zawodniczka Maria Andrejczyk śpiewająco przeszła przez eliminację. Na miejscu na stadionie lekkoatletycznym jest Dariusz Urbanowicz. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Darku, nie wiem, czy zabrałeś swoje fusy, bo jakiś czas temu, jak jeszcze byłeś w Warszawie, to próbowaliśmy wróżyć z fusów. Ale spytam wprost, będzie medal? Głęboko wierzę, że tak. Jednak no, to są igrzyska olimpijskie, to się pojawiają nerwy. Widać, że Marysia Andrejczyk jest przygotowana doskonale. Ona w tym sezonie uzyskała wynik 71,40 m. To jest w ogóle jakiś fenomenalny rekord Polski. Trzeci wynik w historii rzutu oszczepem. Na kwalifikacjach przyszła, rzuciła raz i wróciła do domu, co ma ogromne znaczenie, bo ona ma kłopoty zdrowotne, ma ponadrywane mięśnie tutaj w okolicach barku. Teraz już zaczyna rozgrzewkę, ma oszczep w ręce, patrzę na nią, rozpędza się, tylko nie wiem, czy rzuci, czy jeszcze nie rzuci. Jeszcze nie rzuciła. To na spokojnie. Marysia pięknie wygląda, w biało-czerwonym stroju, tak jak należy. No i czekamy na konkurs. Ma oczywiście konkurencję, no bo to są poważne zawodniczki, które tu się dostały. Dwie Chinki, Niemka, Turczynka, Australijka, przepraszam, dwie Australijki nawet, o, nawet trzy, przepraszam, Amerykanka, Łotyszka, Litwinka, więc tutaj żadna z tych zawodniczek tanio skóry na pewno sprzedać nie chce. W związku z czym spodziewamy się ogromnych emocji, ale wierzymy w to, że Maria Andrejczyk szybko odda bardzo daleki rzut, no i ustawi pod siebie ten konkurs. Czy zaskoczyła cię dzisiejsza postawa Dawida Tomali, który powiedział o tym, że to był dla niego lekki trening, te zawody? Chód na 50 kilometrów. Tak, no widać, że był fenomenalnie przygotowany. Czytałem o tym, że on też nie tylko jakby pod kątem wydolnościowym przygotowywał się do tych zawodów, ale bardzo dużo testował różnego rodzaju substancje, którymi się nawadniał. Pracował z dietetykiem, pracował z ekspertami właśnie od fizjologii, więc tu mam wrażenie, że tu nie ma przypadku. Zresztą styl, w jakim on tego dokonał, no to tylko świadczy o tym, że po prostu był fenomenalnie przygotowany. Wyścig na 50 kilometrów, proszę sobie wyobrazić, przejść nawet spacerem wolnym 50 kilometrów, a on zasuwał 4 godziny blisko, bez 10 minut. Wyprzedził rywali tam o ponad pół minuty, ponad 50 sekund medalistów. W pewnym momencie po prostu poczuł, że może przyspieszyć. Przyspieszył i zostawił ich wszystkich daleko z tyłu. Ostatnie metry już pokonywał z biało-czerwoną flagą, ciesząc się niesłychanie, no bo dokonał czegoś niewiarygodnego. My mamy 4 złote medale w wyścigu chodziarzy na 50 kilometrów. 3 należą do Roberta Korzeniowskiego, no i 1 od dzisiaj do Dawida Tomali. Fenomenalna sprawa, naprawdę jestem zachwycony. Nie spodziewałem się, nie ukrywam, to nie będę tutaj mówił, że tak, przeczuwałem, że dobrze, no, spodziewałem się, że on może wystartować dobrze i będzie walczył, no bo to są igrzyska, tu się szykuje formę, no ale kto przypuszczał, że on zdobędzie złoto, to jakby ktoś na niego postawił, to pewnie wygrałby dużą kwotę. No tak, w pewnym momencie też powiedział, że się nudził i postanowił przyspieszyć i zostawił rywali za sobą. Tymczasem my trzymamy kciuki za dzisiejsze zawody. Maria Andrejczyk, rzut oszczepem, to wciąż przed nami, a z Tokio... Może jeszcze szybką informację, bo skończył się pięciobój, no i niestety nie, bardzo ładnie pobiegła Ania Maliszewska, pobiegła i strzelała. 8 wynik tej ostatniej konkurencji, kombinacji biegu i strzelania. No ale zaprzepaściła swoje szanse podczas jazdy konnej i dopiero 20 miejsce. No i walczy cały czas Ola Mirosław, de domo Rudzińska, dwukrotna mistrzyni świata i dzisiaj, od dzisiaj, rekordzistka świata we wspinaczce sportowej. Ja jej nie daję wielkiej szansy na medal, bo to by musiało się stać naprawdę szereg jakichś cudownych rzeczy, żeby ten medal się zdarzył. Po prostu ta kombinacja nie jest pod nią, nie jest pod zawodniczki z biegania po ścianie, z tych czasówek, tylko pod zawodniczki, które uprawiają bouldering i prowadzenie. To są dwie zupełnie skrajnie różne konkurencje wspinaczkowe. Zatem czekamy w przypadku Oli Mirosław na Paryż, bo wtedy czasówka zostanie oddzielona od pozostałych konkurencji i będzie po prostu indywidualną konkurencją, więc mamy absolutną czołówkę światową, nie tylko jeśli chodzi o Olę, ale mamy kilka zawodniczek, które zdobywają regularnie ważne tytuły, więc jesteśmy naprawdę światową potęgą, jeśli chodzi o wspinaczkę na czas. Wyczerpująca informacja z Tokio od Dariusza Urbanowicza. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Dorastamy. mnie lekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się Muzyczny weekend w Trójce rozpędza się w Jastarni. Trwają ostatnie prace przy montażu sceny. Wakacyjne hity wszechczasów. Za chwilę rozpoczną się próby taneczne. Otwarta została już również strefa atrakcji towarzyszących, a w tym wszystkim w Jastarni nasz specjalny wysłannik Paweł Turski. Witam. Dzień dobry, tak, jestem w Jastarni, wczoraj dotarłem, już morze widziałem i nawet Zatokę Gdańską, ale co tam morze, jak nagle na plaży postawiono scenę. Pewnie na scenie na razie tylko tancerze, za chwilę będą artyści też po 16:00, będzie gdzieś tam można za ogrodzenia podglądać, co oni tam czynią, jak tam śpiewają, ale jeżeli ktoś by chciał bardziej aktywnie, to właśnie jest ta strefa atrakcji towarzyszących, ona jest tak jakby z tyłu sceny, już otwarta dzisiaj do 19:00. No, atrakcje w sumie dla każdego. Chciałbyś kiedyś, myślałeś w ogóle, Piotrze, nie wiem, może ty byłeś w armii kiedyś? W armii? Miałem taki pomysł kiedyś, żeby do armii wstąpić, ale nie udało mi się. Zająłem się innymi sprawami, a później już było za późno. Chociaż teraz podobno znowu przyjmują, więc może... Są Wojska Obrony Terytorialnej również w Jastarni, otworzyli swoją strefę. Jakbyś chciał się przetestować, to jak najbardziej, mówi porucznik Tomasz Klucznik, rzecznik prasowy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Korzystając z okazji, że jest tutaj organizowana taka impreza, Wojsko Polskie zorganizowało swoisty piknik wojskowy. My tutaj wystawiliśmy taki podstawowy ekwipunek żołnierza lekkiej piechoty, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej. Mamy na wyposażeniu Visa 100, to jest pistolet, mamy karabinek Grot, mamy noktowizję, lornetki, kamizelkę taktyczną, hełm. Możemy tam zobaczyć przy batalionie saperów kostium, taki skafander przeciwchemiczny, różnego rodzaju inne wyposażenie, które oni wykorzystują. wykorzystują różne rzeczy, też wykorzystywane są piłki. Twoja przeszłość piłkarska, grałeś w jakiejś zespole, nie wiem, byłeś bramkarzem? W szkole podstawowej ostatnio, chociaż ja lubię sporty indywidualne albo trening funkcjonalny tak zwany. I siatkówkę bardzo. Może kiedyś zagramy tutaj przy Myśliwieckiej. Co ty na to, jak wrócisz z tych wojaży wakacyjnych? Pewnie. Sam zabiorę piłkę siatkową, bo taka jest do dyspozycji w specjalnej strefie dla dzieci Polskiego Radio. A dzieciom mówi Jacek Zawada właśnie z tej anteny. Dzisiaj w piątek i jutro w sobotę mamy przygotowanych moc atrakcji dla najmłodszych, dla średnich, dla młodzieży i dla całych rodzin. Mamy przygotowane boisko siatkowe, jest małpigaj, są gry kapslowe i oczywiście animacje. Animacje z naszymi bohaterami bajkowymi z Polskiego Radia Dzieciom. Jest mnóstwo zabaw, mnóstwo oczywiście nagród balonowych, growych i wszystkich innych, które dzieci będą mogły zobaczyć, dostać, otrzymać i wygrać, jeśli przyjdą i pojawią się w naszym namiocie Polskiego Radia Dzieciom. Namiot Polskiego Radia Dzieciom też w tej strefie jest troszeczkę schowany z tyłu, ale na pewno łatwo go znaleźć. Cóż, trzeba tylko przyjechać i pograć w tą siatkówkę, Piotrze. Koniecznie. Do Jastarni jeszcze wrócimy w Trójce do Trzeciej, ale także zapraszamy do Trójki. Naszym przewodnikiem jest Paweł Turski. Do usłyszenia, Pawle. Do usłyszenia. Kiedy pełną kieszeń znowu mam, znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Kiedy pełną kieszeń znowu mam, znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Pół godziny pozostało do 14 w naszym studiu już Łukasz Szwed. Akademia Rozrywki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś pomówimy o różnego rodzaju relacjach łączących różnych ludzi. Głównie oczywiście pomówimy o związkach damsko-męskich. Zacznijmy może od piosenki na poprawę nastroju, zwłaszcza jeśli u Państwa jest tak samo piękna pogoda jak na Myśliwieckiej. A przed nami Marek Grechuta, Będziesz moją panią. Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią.

żeby to wszystkie chłopy chcieli ten swój obowiązek matrymonialny wykonać, patriotyczny, ale skąd? O, no na przykład ze mną, proszę państwa, jak było. Państwo sami widzą, że kobieta jestem, jak się patrzy, prawda? Jak na tak, na pierwszy rzut oka, to... O, proszę. Na pierwszy rzut oka to od razu widać, że nic mi nie brakuje, prawda? Tak. No i co? Przychodził do mnie ten, jaki taki ten grzdyl Wincenty. Już mu nie wypominam, choroba co nażar i napił. Algo 6, kiełbasa była z delikatesów, to może mu zaszkodzi. Ale wredny był jak nieszczęście. A poza tym zresztą też mu darowałam. W ogóle do tych obowiązków matrymonialnych, czy to tego względem tego, co i owszem, jak to się mówi. Ja tam nie, to nawet nie mogę narzekać. Owszem, garnął się. Tak. 3 lata do mnie chodził, czy to jak ktoś tam nazywa na różne rzeczy, tak. Ale jak przyszło do tej poważnej rozmowy, to znaczy na temat ślubu, to on od razu mówił: o, przepraszam, ja lekkomyślnie nie mogę dać nazwiska nieznajomej kobiecie. 3 lata... Tego i nieznajomej kobiecie. Jak Boga kocham, mówię wam, tak mnie zatkało. Myślę sobie, jak ja mu ten remanent z tych włosinów zrobię na tym globusie, to go rodzona matka choroba nie pozna. Ale nic nie mówię. I mówię: co pan mówisz, panie kochany? Pan nazwiska żałujesz, panie grzdyl? Takiego nazwiska ja z tym nazwiskiem do końca życia bym się wstydziła w maglu pokazać, panie. A on mnie mówił: o, przepraszam, nazwisko jest piękne, z tradycjami, dziadek był chłopem pańszczyźnianym, to teraz jak się sytuacja ustabilizuje, to znowu będzie miał pierwszeństwo w awansie, no. Państwo kochane, to już było jego ostatnie słowo w tej rozmowie, bo potem to już się służba zdrowia nim zaopiekowała. A profesor Gruca, to nawet jak dziś mnie spotka na ulicy, to mnie dziękuję, że takie tam różne rzeczy miał do zszywania ciekawe. No, ale to nieważne wszystko, bo to ja o sobie, a tutaj najważniejsze rzeczy. Proszę państwa, kochane kobietki, wszystkie te nasze kłopoty się już skończyli. Teraz chłopaki będą nam co najwyżej potrzebne do cyklinowania podłóg. O. Niedawno, parę dni temu, przeczytałam w kurierku, że we Włoszech wynaleźli takiego robota. To takiego faceta, co jak się pociśnie guziczek, to wszystkie czynności wykonuje i bez dużego gadania. Myślę sobie, no nareszcie coś dla nas kobiet. Boże, ja już widzę te nasze kochane, zabawne kobiety. Przychodzicie, wy sobie, ta zabawa do tego salonu. Na pewno go tam na krócej otworzę, tam gdzie te telewizory, bo to wszystko na tej ulicy teraz najładniejsze. No i przychodzicie, wiecie, od razu przebieracie w towarze. Subjekt podchodzi, taki elegancki chłopczyk, i pyta się: proszę pani, czy robot ma być z mózgiem elektronowym, czy bez? To paniusia, od razu mu odpalasz z miejsca: ma być na męża, niech lepiej będzie z wyżymaczką. Prawda? O. No a potem bierzesz go za parawan, tego robocika, oglądasz tam sobie dokładnie, bo to niby z importu, ale coś tam może w przewozie się popsuło, prawda? No jak się wszystko zgadza, okej, no to do domu pakujesz i odsyłasz. Przychodzisz do domu, wkładasz szlafroczek, no i sposób użycia z bijącym serca studiujesz. No i patrzysz od razu przy pierwszych paragrafach już, że żony z tymi staroświeckimi mężami to tylko mają kłopot, a ty pędzisz rajski żywot z tę nowoczesną instalację. No bo proszę, na przykład... No tak, na przykład w ognisku domowym zimno, podłącza się mężulka do kontaktu i grzeje chorowa. No. Zdenerwujesz się, paniusia, w ogonku, w domku czeka mężuś w instalację kopalny. Podchodzisz do niego, nastawiasz mu odpowiednio płytę, sztorcujesz mu całą rodzinkę do mamusi, fabryki włącznie, a on nic, kotusia, tylko mówi: tak, rację masz, kochanie, masz rację, kochanie, masz rację, kochanie. No od razu złości mija, no nie? Bo to nie ma na kogo się złościć, no. Potem na przykład staroświecki mąż tu wódę w siebie tankuje, prawda? Do samego rana całą noc rozrabia. A nasza kotusia wypije 2 litry oliwy na tydzień i cichutko żarówkami z radości mruga. Rano na przykład rączkę mu się do tyłu wykręca, tak, no i nasza stalowa głowa rodziny do biura urzędować zaprycza. A w biurze jaka wygoda! Każdy petent wie, że tu bez posmarowania nie pojedziesz, nie ma mowy. Bo automatyczna kieszeń mu się otwiera, a jeszcze na wszelki wypadek oliwa tam w środku cichutko bulgoce. Bul. Wszyscy już wiedzą, co i jak. No, Potem po robocie to wszystkie nasze mężowie dotychczasowe, to te tak zwane pod pozorem posiedzeń i zebrań, te zlecone prace matrymonialne, te, jak to się u nas mówi, leżące, siedzące, posiedzonka odstawiają, prawda? No a nasz cichunio wraca z dokładnością do 1/10 sekundy, bo jest zdalnie kierowany. A przychodzi do domu, to paniusia mu tę kieszeń opróżniasz, potem zaglądasz w triby, czy tam się gdzieś za skórniaczek, jaki nie wtrącił, prawda, nie został, no i potem go podłączasz do jakichś domowych robót. A jak się znudzi, pani, nie masz humoru na niego, to go stawiasz za antyczną zbroję w kąciku, a sama z panem Malenowskiem z naprzeciwka idziesz do kina. No mówię wam, kobiety, nie macie pojęcia nic, nie ma co się oglądać, tylko już w PKO docelowe książeczki zakładać. Martwi mnie jedno tylko, że co to będzie, jak te chłopy zawisne nam w tej elektrowni będą prąd wyłączać w godzinach szczytu. O. Ale z drugiej myślę sobie strony, że ta technika się posuwa, to w razie czego temu naszemu robocikowi baterię podłączymy i będzie cały noc, całą dobę na chodzie. Tak, nie, no w ogóle nie macie pojęcia. No w ogóle same najlepsze rzeczy, naprawdę. No pomyślcie, rozejrzyjcie się tak dobrze tylko po sali. Spojrzyjcie na tych wszystkich dońskich kozaków. No i teraz sobie tak, tylko tak naprawdę spokojnie uprzytomnijmy. Czy który z nich potrafi, tak jak nasz robocik, nie jeść, nie palić, nie pić, forsę do domu przynosić, sztorcowania bez słowa wysłuchiwać, potem w domu jeszcze wieczorem śpiewać pieśń masowo: hej roboty, do roboty. Nie, no wykluczone, to może wytrzymać tylko robot albo święty. Co się będziemy oszukiwać? Buźka. Staruszek do wszystkiego jest niezawodny w skutkach. Staruszek do wszystkiego, do domu i ogródka, na zimę i na lato, do miasta i na wieś. Staruszek za opłatą korzyści może nieść. Staruszek czar, staruszek sznyt, staruszek dar i szczyt. Staruszek sen, staruszek port, staruszek tlen i tort. Oszczędzaj więc na niego, do niego w życiu dąż. Staruszek do wszystkiego opatrznościowy mąż. Ożenek lub zamęście to ryzykowna wróżka, dlatego znajdzie szczęście najłatwiej u staruszka. W Rigwedy księdze trzeciej powiada dobra wróżka, że nieraz zamiast dzieci lepiej jest mieć staruszka. Jeżeli staruszek ów jest czysty oraz zdrów, staruszek do wszystkiego to niecodzienna gratka. Do odgarniania śniegu, do podlewania kwiatka, do zupy nastawiania, do zabawiania pań, do wyfroterowania i do wymiany zdań. Staruszek czyn, staruszek zysk, staruszek klin i błysk, staruszek brat, staruszek dłoń, staruszek kwiat i woń. On da ci czego nie da, z kimkolwiek innym traf, więc zastaw coś lub sprzedaj, staruszka sobie spraw. Albo mężczyzna w roli robota, albo niewolnicza praca staruszka. Jeremas Stępowski. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Ile można zobaczyć, a co ważniejsze zapamiętać w 2 tygodnie przeznaczone na Indie i Nepal. Z całą pewnością czerwony Ford Wagrze, a po drodze ogromną, nieprawdopodobną wręcz studnię przypominającą odcisk odwróconej do góry nogami piramidy schodkowej wbitej w glebę. Niezwykłe wrażenie robi też fasada Pałacu Wiatru w Jaipurze. Nawiasem mówiąc, rezydencja praktycznie ogranicza się do samej tej fasady przypominającej jakąś fantastyczną koronkę. Dużych wrażeń dostarcza wjazd na słoniach do Fortu Amber. Zgoła innych doznań dostarczają mali samorzutni przewodnicy, wychodzący z siebie, aby tylko zarobić parę rupii. Patrzę w wielkie, ciemne oczy takiego malca i natychmiast przypomina mi się Slumdog, milioner z przypadku. Mały Hindus, który pokonuje kolejne szczeble tle turnieju, korzystając ze zdobytych przypadkowo okruchów wiedzy. Film był świetny, a książka, na której podstawie powstał, wręcz rewelacyjna. Myślę, że każdy z nas po trosze jest takim slamdogiem. Różne doświadczenia gromadzone w ciągu całego życia, poznani ludzie, wiedza zdobyta mimochodem, mogą przydać się w najbardziej nieoczekiwanym momencie, zupełnie jakby nasze życie zostało zaprogramowane przez jakiegoś doskonałego, przezornego scenarzystę. Za przystawkę do degustacji Indii można uznać przejazd lokalnym pociągiem w odkrytych kuszetkach, w którym zapobiegliwi podróżni przykuwają swe bagaże łańcuchami, a odrobinę prywatności zapewniają jedynie brudnawe firanki. Jednak wszelkie wrażenia przebija rozmiarami i zadziwiającą harmonią Taj Mahal, olśniewające mauzoleum wzniesione przez cesarza Shah Jahana z dynastii Wielkich Mogołów na cześć zmarłej żony. Wisienką na torcie w trakcie zwiedzania jest pojawienie się pary bollywoodzkich aktorów, pięknych w stopniu wręcz nieprzyzwoitym, którzy w tej zabytkowej scenerii kręcą jakąś reklamę. Jeszcze inną twarz Indii można zobaczyć w Benares, lokalna nazwa Varanasi, zabytkowym, zatłoczonym mieście nad brzegiem nieprawdopodobnie rozlanego, szerokiego Gangesu. Spływ o świcie wielką rzeką pozwala oglądać miasto, się podglądać opadające do wody kamiennymi stopniami, na których odbywają się poranne ablucje i dopalają stosy pogrzebowe. Czasem na powierzchni wody pojawi się wianek symbolizujący ludzką duszę. A wszystko w surrealistycznych oparach mgły, której towarzyszy pierwszy blask. Ganges to rzeka magiczna pod bardzo wieloma względami. Biorąc pod uwagę skład wody, zawartość nieczystości, resztek zwłok, powinien być rozsadnikiem permanentnej epidemii. Tak jednak nie jest. A woda bez problemów jest używana przez autochtonów i do mycia, i do picia. Wieczorem z kolei obserwujemy ceremonię układania się do snu bogini Gangi w asyście płonących ogni i lokalnych popisów. Jednocześnie doświadczamy przyspieszonego pulsu miasta, tego zgiełku tłumów, wyścigów ryksz po uliczkach z możliwością zderzenia się ze świętą krową lub równie świętym pomalowanym na biało derwiszem. Tych nie brakuje nigdzie, zwłaszcza w znanej jako miejsce urodzenia Kriszny Mathurze, gdzie z drugiej strony rzeki mogą obserwować, oczywiście w miarę dyskretnie, ceremonię kremacji w miejscu zwanym Wisram Ghat. Z Kriszną związana jest też miejscowość Virindavan, zwana miastem wdów. Wprawdzie obyczaj sati polegający na spaleniu żywej żony wraz ze zmarłym mężem. Pamiętam, jak jako dziecko przeżywałem ratowanie pani Audy przez obieży świata w powieści Juliusza Verne. Obyczaj, jak wspomniałem, jest tępiony od dwóch wieków. Przez Brytyjczyków został definitywnie zakazany przed 30 laty, ale ciągle bywa pokątnie praktykowany. Bo czy można zabronić kochającej żonie popełnić samobójstwo po śmierci męża? Ktoś z wycieczki pyta, czy zamiast żony nie można przypadkiem spalić teściowej, ale nie otrzymuje zadowalającej odpowiedzi. Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragniesz jej, czy już sypialnie, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłów twarz zawieruszę, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszę, że tylko w połowie wniosek. Jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczyna wespół uwielbiać jest lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragniesz jej ci już sypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. I wespół w zespół, bieżąc moc. I wespół w zespół, bieżąc moc. A kiedy rzuci cię w szczęścia południe, kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to psztyczek. Wniosek. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragniesz jej ci już sypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedyncza się z dziewczyną nie upora, nie dyplomata, ani mędrzec, nie wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc wzmóc. I wespół w zespół, by rząd moc. I wespół w zespół, by rząd moc. Móc, wzmóc. Wespół w zespół, bieżąc moc móc wzmóc. Piosenka o obdarzaniu miłością szerszego grona. Ideę tę podchwycili potem hipisi. A przed nami o pewnym bardzo udanym związku opowie kabaret Elita. Zakończymy natomiast piosenką do samodzielnego nucenia. Czerwone gitary, nikt na świecie nie wie. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Nic nie mów, nie. Pozwól, że ja będę mówił, a ty słuchaj. Wiem, kochanie, że nasz związek nie podoba się wielu osobom. Doskonale sobie zdaję z tego sprawę. No cóż, no, tacy są ludzie. Śmieją się z nas z powodu dużej różnicy wieku. Zupełnie o to nie dbam. I co z tego, że jestem od ciebie starszy o całe 15 lat? To znowu nie tak dużo. Słyszałem o związkach, w których różnice wieku były znacznie większe, a mimo to żyli ze sobą w absolutnej harmonii. Wiem, że pokpiwają ze mnie za plecami, że robię to po to, aby zapewnić sobie opiekę na starość. Słuchaj, nic bardziej fałszywego. Zapewniam cię, że kieruje mną jedynie czyste i bezinteresowne uczucie. O tobie znów plotkują, że robisz to dla pieniędzy. Słyszałem, nie czerwień się, kochanie, nie. Ja tym plotkom absolutnie nie daję posłuchu. Niech sobie gadają. Otrzymałem od ciebie tyle dowodów miłości, że ludzkie gadanie niczego tu nie może popsuć. A to, że mam pieniądze, no to cóż, no to tylko po prostu ułatwi nam życie. Nie, widzę, że masz ochotę coś powiedzieć, ale nie, nic nie mów, nie, pozwól, niech skończę. Oboje mamy prawo mówić, że o życiu coś wiemy, ty masz syna z pierwszego małżeństwa, ja córkę, ale w myśl prawa oboje jesteśmy wolni. Dzieci są przeciwne naszemu związkowi, też wiem, no cóż, no takie są dzieci po prostu. Gdy dorosną, na pewno nas zrozumieją, a po jakimś czasie przyzwyczają się do tego, że jesteśmy razem i wszystko jakoś się ułoży. Jestem pewien, że takie drobiazgi jak różnica wieku, no inna pozycja materialna, niechęć naszych rodzin nie mogą stać się przeszkodą dla naszego związku, bo tu zawsze było, jest i będzie najważniejsze uczucie. Ono jest najistotniejsze. Ono zdecyduje o tym, że chcemy być ze sobą razem na dobre i na złe. A teraz powiedz, czy zgadzasz się ze mną, kochanie? Oczywiście, najdrożsi. Wszyscy wiedzą, że jesteś jedną z F, tych najmilszych i na medal. Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł na mych uczuć tajny ślad. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie. Tylko ja mój sekret znam. Ale właśnie dziś przyszło mi na myśl, że ktoś chce mnie zdemaskować.